stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z chińskiego Wuhan wojskowym transportem przylecą do Wrocławia, od razu przejdą badania. Prezydent Autonomii Palestyńskiej zrywa wszystkie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Małgośka Maryli Rodowicz piosenką 95-lecia Polskiego Radia zagłosowało 250 000 słuchaczy. Do Wrocławia przylecą transportem wojskowym Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan. W tej chwili są w drodze do Paryża. Z Francji mają zostać zabrani wojskowymi samolotami, informuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ujawnił w mediach społecznościowych, że wśród pasażerów nie ma osób z podejrzeniem chorób zakaźnych. 31 Polaków z Wuhan w ciągu 2 dni trafi do kraju. Po powrocie wszyscy przejdą szczegółowe badania. W Polsce do tej pory nie było żadnego przypadku koronawirusa. Monitoringiem objętych jest około 500 osób. Wszystko wskazuje na to, że wirus nie zostanie potwierdzony u 46-letniego mężczyzny, który był w Hongkongu i wczoraj wieczorem zgłosił się na SOR w Olkuszu. Miał wysoką gorączkę, duszności i kaszel, mówi dyrektor małopolskiego sanepidu Jarosław Foremny. Gorączka u pacjenta spadła i wykazuje w tej chwili normalną ciepłotę ciała. To bardzo poważnie nas uspokaja, aczkolwiek nie usypia całkowicie naszej czujności. Liczba zakażonych nowym wirusem w Chinach wzrosła do prawie 12 tysięcy. Zmarło 259 osób. Australia dołączyła dziś do państw, które zamykają swoje granice dla osób podróżujących z Chin. Wcześniej podobną decyzję podjęły Stany Zjednoczone i Singapur. Australijczycy, którzy zdecydują się na powrót do kraju z Chin, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Władze Australii odradzają też podróże do Chin. Australijskie linie lotnicze zawieszają połączenia z chińskimi miastami. Od wczoraj do Singapuru nie mogą wjechać podróżni, którzy wcześniej przebywali na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Granice z Chinami zamknęły Rosja i Mongolia. Tymczasem dziś rozpoczęła się akcja ewakuacji mieszkańców Wuhan z państw Azji. Linie lotnicze odmawiają bowiem zabierania na pokład mieszkańców prowincji Hubei, gdzie znajduje się epicentrum zarażeń. Samolot chińskich linii lotniczych Spring Airlines zabrać ma do Wuhan około 200 mieszkańców Hubei z Tokio. W podobnej sytuacji są pochodzący z Hubei Chińczycy przebywający m.in. w Tajlandii, Malezji i Singapurze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W opanowaniu epidemii koronawirusa pomaga Chinom Unia Europejska. Państwa unijne zebrały 12 ton sprzętu ochronnego, który już został wysłany do państwa środka. Prezydent Autonomii Palestyńskiej zerwał wszystkie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Mahmud Abbas poinformował o tym podczas nadzwyczajnego spotkania Ligi Arabskiej w Kairze. Państwa arabskie odrzuciły tam bliskowschodni plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa. Jak podkreśliły, nie spełnia on minimalnych praw i aspiracji narodu palestyńskiego i nie doprowadzi do sprawiedliwego porozumienia pokojowego. Na spotkaniu Mahmud Abbas powtórzył, że odrzuca plan pokojowy, podkreślając, że nie chce zapisać się w historii jako ten, który sprzedał Jerozolimę. Plan zakłada, że palestyńską stolicą miałoby być miasteczko Abu Dis, oddalone nieco ponad 1,5 kilometra od Jerozolimy Wschodniej. Małgośka Maryli Rodowicz wygrywa w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Na drugim miejscu słuchacze wytypowali Dziwny jest ten świat Czesława Niemana, a na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Małgośka, mówią mi... Maryla Rodowicz podziękowała słuchaczom za głosy. Podkreśliła też, że Polskie Radio jest bardzo dla niej ważne. Ja po prostu kocham Polskie Radio. Jestem bardzo związana z Polskim Radiem, bardzo. Od samego początku mojego istnienia to właśnie nagrywałam w Polskim Radiu. W plebiscycie wzięło udział ponad 250 000 słuchaczy. Piosenki, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i zostaną zaśpiewane przez najlepszych polskich wokalistów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa dla północnych rejonów województwa zachodniopomorskiego i dla całego Pomorza. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 85 km na godzinę. Na termometrach będzie od 3 do 7 stopni. Jutro także sporo chmur i deszcz i od 3 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you own the drain. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było Overtime i US Girls, czyli muzyczny projekt Meg Remy, amerykańskiej artystki od lat mieszkającej i tworzącej w Kanadzie. Ten utwór zapowiada nowy album US Girls. Album będzie nosił tytuł Heavy Light i ukaże się już 6 marca. Tego typu nowości dziś zdominują po części głowę, serce i bazę, ale zaprowadzą nas w rejony utworów nie tak nowych i artystów nie tak dobrze znanych, przynajmniej mnie samej. Ale teraz kolejna nowość i również premiera 6 marca. To będzie nowy album, nowy stary album Anny Calvi. Płyta Hunted będzie zawierała inne wersje utworów z albumu Hunter, który ukazał się w 2018 roku. Anna Calvi wróciła do swoich pierwszych demówek. Niektórych utworów zaprosiła też znakomite osoby, znakomite gościnie Charlotte King, Julia Holder, a także artystkę australijską, którą za chwilę usłyszymy, Courtney Barnett. To będzie nagrana z Courtney wersja utworu Don't Beat the Girl Out of My Boy, Anna Calvi. Don't beat the girl out of my boy. Płyta Hunted ukaże się 6 marca. Courtney Barnett nie jest ostatnią Australijką, którą usłyszymy podczas dzisiejszej audycji, więc proszę mnie nie opuszczać, zanim nie przyjdzie na kolejną fascynującą australijską artystkę. A my zostajemy z Anną Calvi i pozostaniemy właśnie w takim klimacie jej utworów, bardziej surowym, intymnym, solo z gitarą. Wrócimy do czasów jej debiutanckiej płyty, Anna Calvi. To będzie utwór, który znalazł się na tak zwanej drugiej stronie singla Suzanne and I. Piosenka, którą po raz pierwszy usłyszałam w wykonaniu Beatlesów, a po raz pierwszy wcześniej zaśpiewały ją The Shirelles. Baby, it's you. Baby, it's you. many nights go by, I sit alone, home and cry over you. Oh, what can I do? I don't want nobody, nobody, nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. You leave me alone. Come on home. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a my słuchamy Anny Calvi, Baby, It's You. Muzykę napisał Burt Bacharach w 61 roku. Nagrały ten utwór The Shirelles. Dwa lata później The Beatles. Ja mam dziś jeszcze jedną wersję tego utworu, ale zachowam ją na koniec dzisiejszej audycji. Nie zdradzę, kto będzie wykonawcą. Wracamy do albumu, który zdobył moje serce. Kiwi Forsyth, angielska aktorka i wokalistka, wydała album Debris, a ja szperałam i nie mogłam zbyt wiele wyszperać jej jakichkolwiek innych nagrań, ale znalazłam jeden bardzo interesujący remix, czy też właściwie cover utworu Curtains zespołu Lark. Album zawierał 18 takich przeróbek, remixów i coverów Funny Man Remixes. Posłuchajmy zatem Kiwi Forsyth, Curtains. Phoenix is rising, its petals breathing. Pretty soon it's gonna need feeding. The stars see it. The stars see it. The phoenix is rising, its petals breathing. Pretty soon it's gonna need feeding. The start, the end, it's nothing ever surprising. The wanting, the hurting, it's dark down here behind the curtain, the walls, the ceiling, they need some painting. No, you in here, no, you in here. The phoenix is rising, it's panting, it's breathing. Pretty soon it's gonna need feeding. Kiwi Forsyth i jej wersja utworu Curtains, oryginalnie napisanego i zagranego przez zespół Lark. I właśnie przy zespole Lark na chwilę zostaniemy. Jest to typowe, absolutnie przypadkowe znalezisko. Zespół absolutnie niezależny, na który podejrzewam, że bardzo trudno byłoby mi wpaść, gdyby nie Kiwi Forsyth. Koncentruje się wokół postaci muzyka i malarza Karla Bielika, mieszkającego i tworzącego w Londynie. Posłuchajmy utworu z drugiej płyty, nie wiem, czy jest długa, nie jest bardzo długa, z drugiej płyty Lark. Płyta ukazała się w 2012 roku, nosiła tytuł I Don't Got. To będzie utwór We Dance. Away, our dancing shoes are feet. Dance i zespół Lark. Na większości swoich albumów Karl Bielik gustuje w dużo cięższych i bardziej brutalnych brzmieniach, ale my sięgniemy jeszcze po debiut długo grający zespołu Lark, album Shop, ukazał się w 2009 roku. To będzie nieco bardziej punkowe You Know Not. Thank you. You Know Not i londyński zespół Lark. Piosenka z płyty Shop, rok 2009. Zostaniemy na chwilę przy tym albumie. Puszczę Państwu jeszcze jeden utwór Lark. Nie mogłam się powstrzymać, ponieważ utwór ten nosi nazwę TARDIS, a jestem fanką doktora Who. Ci, którzy znają doktora Who, wiedzą, o co chodzi. To będzie utwór zespołu Lark, ale w remiksie Brendana Lyncha, stałego współpracownika Paula Wellera, autora remiksów utworów zespołów takich jak Massive Attack czy Air, a więc TARDIS. Zespół Lark i utwór TARDIS. Zapytacie Państwo, czym jest TARDIS? Time and Relative Dimension in Space. Proszę bardzo. Kończymy już na chwilę z zespołem Lark i przenosimy się z powrotem do Australii. W Australii w tej chwili Amanda Palmer kończy swoją wielką światową trasę, ale nie będziemy słuchać teraz Amandy Palmer, ale Amanda nagrywa obecnie epkę lub też album, zobaczymy ile piosenek zdąży nagrać, charytatywną. Dochód z tego nagrania będzie przeznaczony na walkę z kryzysem pożarów australijskiego buszu. Poprosiła wszystkich fanów o sugestie ich ulubionych utworów australijskich wykonawców. Na pewno nagra utwór Midnight Oil, Beds Are Burning, z czego bardzo się cieszę, ale wiele osób zasugerowało także utwór Jen Claher, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, a wstyd. Piosenka nosi tytuł Regional Echo i mój Boże, bardzo mi się spodobała. Naprawdę mam nadzieję, że powstanie cover, nawet jeśli nie powstanie, cieszę się z odkrycia Jen Claher. Regional Echo. I'm Regional Echo i Jen Clore. Prawie popełniłam wielką gafę, chcąc Państwu zaprezentować Jen Clore, bo pomyślałam, o, australijska artystka, a na początku audycji mieliśmy Courtney Barnett. Fantastycznie. O, a więc nagrały dwie strony tego samego singla. O, Courtney Barnett nagrała cover piosenki Jen Clore. Dlatego należy robić tak zwany research. Otóż okazuje się, że Jen Clore nie dość, że założyła razem z Courtney Barnett i prowadzi wytwórnię Milk Records. Są również życiowymi partnerkami. Uniknęłam więc drobnej gafy. Kolejna artystka również zasługuje na głęboki research, ponieważ znacie ją Państwo głównie z przeboju z filmu Days of Thunder z Tomem Cruise'em. To było Show Me Heaven i Maria McKee. Okazuje się, że ma bujną karierę solową. Śpiewała również w zespole Lone Justice i teraz wydaje pierwszy od 2007 nowy album. Album ukaże się 13 marca, będzie nosił tytuł La Vita Nuova i zachęca na pewno do zapoznania się z całym katalogiem artystki. Maria McKee, Page of Cups. Is it kind? Did it understand that its provision has a practicality? Gave mechanism to a stunning bit of alchemy. And I wonder, is it kind? When it speaks, will it speak grace and with pardon? As I have let the light linger upon it so longingly and resting where it may. And if this is how I strive my way along another blinding page, when looking at it now I will be colored, and therefore never would I find it strange. I wonder, is it kind? And will it move with clemency? Or will it bow and startle, lurching back into the fabric where at first I caught sight of it and so begat an elegy? And I wonder, is it kind? And what will it see of me? Will it see that I am right or wrong in letting it preside as I have, chiding me into yet another song? This way again, as I have waited half a century or more, which is why I let it drag me to my knees, then belly down along the floor. And I have allowed my mind autonomy to wanderingly stray into fanaticism of a daring card, and therefore never will I find it strange. Maria McKee i Page of Cups zapowiadający album La Vita Nuova już 13 marca. No to posłuchajmy tego wielkiego przeboju Marii McKee z lat 80. Show Me Heaven. Całe szczęście mamy przepiękną wersję w wykonaniu Anne Brun. Anne Brun nagrała tę piosenkę w ramach swojego albumu coverów. Pięknego albumu coverów, pięknego, bo całkowicie nieironicznego albumu, który zawiera piosenki takie jak I Wanna Know What Love Is czy Unchained Melody, a więc Anne Brun, Show Me Heaven. There you go, flashing fever from your eyes. Hey baby, come over here and shut them tight. I'm not denying we're flying above it all. Hold my hand, don't let me fall. You've such amazing grace, I've never felt this way. Oh, show me heaven, cover me. Leave me breathless. Oh, shaking just like the breeze. Hey babe, I need your hand to steady me. I'm not denying I'm frightened as much as you, though I'm barely touching you. I've shivers down my spine and it feels divine. Oh, show me heaven, cover me, leave me breathless. Oh, show me heaven. If you know what it's like to dream a dream, baby, hold me tight and let this be all. Oh, oh, oh, heaven, cover me. Leave me breathless. Oh. Leave me breathless. Leave me breathless. Cover me, oh. Leave me breathless. Leave me breathless. Cover me. Thank you. to trójka. Płyta nosi tytuł Leave Me Breathless, a wielki przebój Marie McKee, Show Me Heaven, śpiewała Anne Brun. Obiecałam Państwu jeszcze jedną wersję Baby It's You, Shirelles, czy też The Beatles, czy też Berta Bacharacha. Nagrali ją na płytę Close to You w roku 70. Carpenters. It's not the way you smile that touches my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Many, many, many nights go by, I sit at home I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby it's you. You should hear what they say about you. Never, never been true. Carpenters i Baby It's You. Na albumie Close to You jest jeszcze jedna piosenka, którą kocham miłością wielką, a ostatnio o tej miłości przypomniała mi jej wersja koncertowa z japońskiego Budokanu. To będzie piosenka Mr. Gooder. Ja już się żegnam, nazywam się Gaba Kulka, tę audycję przygotowałam z Olą Baszun i Michałem Jakubikiem, a teraz Carpenters. Say, Mr. Gouda, may I have a moment with you? For there is something I've got to say, and please don't let it scare you away. Mr. Gouda, say, Mr. Gouda, I have seen you go through a day. You're everything a robot lives for. Walk in at nine and roll out the door at five. Mr. Gouda, say, Mr. Gouda, someday soon you may realize you've found your life just playing a game where no one wins but everyone stays the same. Mr. Gouda,